بسم الله الرحمن الرحيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض واعلموا 14 واعلموا أنكم غير معجز الله أن الله مخزي الكافرين سورة توبة نهم سورة دي بدي ترتيب كي او يوصل ديار لسم دي پس دي سورة المائدان سورة توبة ومورتوي سورة البراء ومورتوي ابن عمر رضی اللہ عنہ وی سور مقشقشا مرتوی مقشقشا قشقشا معنی سانڈل منافقان سانڈلی حضرت عبید وی منقرا مرتوی تنقیر منقور توگلو توی منافقان ډیر عیوبی احکار کری حضرت مقداد وی سورة بحوث پرتهم وی او محمد بن اسحاق وی مبعصره باصره مبعصره اطول مطلب خباستون اخکار اکول حسن بصری وی حافره ومرتوی حافره حفر حفره دا معنا د کنستلو دا حضرت قتاده وی مصیرام ورتوی مصیرا روجتول چې مومنان روجت کړی د جهاد لپاره سفیان بن عیینه وی مدمدما ورتوی کافرانو باندې زلزلہ را وستی دا او داسې مخزیوم ورتوی رسوا کړی وی مشردوم ورتوی تاسو نسکړی وی مخکې سره مناسبت دا چې تفصیل بعد الاجمال مخکې مسله د قتال فی سبیل الله بیان شو هغه کې اجمال او دې کې تفصیل دی دیمه دا چې مخکې حکم د قتال یو ځل شو چې وقاتلوهم فی سبیل الله وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه حدیث صورت کې او بار بار ذکر کی په کراتو سره دیمه دا چې هغه کې صرف د قتال ذکر راغلی و سورې توبه کې هغه جماعتونه خی چاگی سر جنگ کے دیش مشرکان اہلی کتاب تاگی قسمونا سلو رمداؤ چے حلت قواعد دا قتال ذکر کلو ندی صورت کے رفع دا موانعو کئی خلقو تا دیر موانع رات لو چا سنگو سر جنگو کو فادی شوی دی خپلوان دی دا دی داغی موانع و رفع بکی التا هم تقسیم دا غنائم و شویو فانا للہ خمسه و للرسول و دی صورت کے بعد تقسیم دا صدقات و ذکر کی التا کی موالات ذکر شویو چیو بل سرا رور ولی محبت پیدا کے فضل توی کافرانو سره بای کاټو کې ال تویلو اعدو لهم مستطعتم تیاریو کې د دې لپاره تیاریو کې مؤمنانو تیاری کړو منافقان نو کړو نو الله وی ولو ارادو الخروج لاعدو له عدتا کدی دا جنگ خیال ساتلن دی با تیارے کڑو دی دا سورت انفال کی ویلو خدا منافقانو دینه دې کړې دا سهلته هم او صاحب د مؤمنانو ذکر کړیو په اول کې حدیث صورت کې با رسول آیاتن نرستو داغی صفات بیان انفال کی ویلو چ کافرانو تا چی ینتهو یغفر لهم ما قد سلف کتوبه باسی بخنه بوتوشی سورۃ توبه کې با بیا بیا فینتابو فینتابو فینتابو هغه توبه با ذکر کوي ډیر په کثرت سره حضرت دعوه د القتال فی سبیل الله او صورت تقسیم دے سلور ایسو تا اول ایسا او ایشتو آیاتونو کدا اتیشتو آیاتونو کې ادوی مېسا د اتشتم نه تر 37 پورې وزیر شمایات پورې دوی مېسا دا ادری مېسا د 37 نه 100 پورې درې مېسا دا سلورم د 100 نه تر اخره پورې خلاصه دا چې دی اول ایسا کی اتیشت آیاتونو کی د مشرکین سره حکم د قتال ادویمه کی دو اشتمنا سنتیس وزیرشم پوری اهلی کتاب سره حکم د قتال او دیر شمنا تر ایک سو پوری منافقانو قباستونا قباحتونا او عیوب نقائص او سلمنا تر اخیر پوری دا مومنانو ہی صدا و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار او غی کی بدری قسمو بیانی محری و حصہ کی پورا وضاحت تے اول ایسا اتیشتو آیاتونو کی چیز مشرکانو باس دے نو دیکی بداغی اقسام ذکر کئی تیو ناقضین چی وادی اما تکڑی دی حکم دا قتال چی وجنے اغی سرا دے معاہدین چی نئی دی ما تکڑی اغی سرا حکم دے چی پادا و سر پورکه سو پوری چی دی پو آده باندی پا باندی او در این مستامینین چی امن حاصل کی ستا سنا نامن ولور که داشت بگو آیاتونو که در اقسام دادی بیانی ناقضین و سر حکم دا قتال فی سبیل اللہ او معاہدین سره حکم د پوروالی د وادي او مستامنین له امن ورکول بیا موانع شروع کوي چې مؤمنان ته یو معنی اداو چې دې سره وعده شوی ده څنګه سره جنگ کو الله وی کیف یکون للمشرکین عهد وعدکم ده دویم معنی اداو چی دی تعمیر کئی د بیت اللہ و دیر خیستان ایک عمال کئی دا غی جواب برا چی سطر کی ما کان المشرکین آئی عمرو مساجد اللہ دا غی سا حق دی چی غی جماعتو نجوڑی او او دریم معنی برستو دی رشتم کی چه ټول خپل خلق دی رون دی ترون دی لاران دی زامن دی سنگو سر جنگو کو یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الكفر على الايمان چې کافران دي نو څنګه پهلوان دي او بل و ذکر کی اخری چې کاروبار نوم دي وسره تجارتي وګ جنگو کو نا کارونه خراب شي باقي ډېر اثر پریوزی آخری اتشتم کیوئی وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً وَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ مَيَرِ گئے دے فقرنا اللہ سرار سر دیر دی او با مغنیان کی دا داولی اسی مطلبو تقسیم دو مشرکینو او دفع دو موانعو براتم من اللہ ورسولیه اعلان د بیزارای دی طرف د الله او طرف د پیغمبر د الله نام الی الذین عاهدتم من المشرکین هغه چاته چې وعده کړی او تاسو هغه سره چې مشرکان دي پاتم کال باندې مکه معظمه فتح شو هغه پردي او تاسو نو وی بیا نه هم کال چې شروع شو نبی علیہ السلام صحابہ رولی گل مخک مخک دا حجنا حضرت ابوبکر علی نور دید پار چیلانو ناو کے پہر زیکی چگن گنائی میو سو اعلانو کے یو دابو اے چالا لیتو فننا بالبیت عریانو بیت اللہ نبوس سکو بربند تواف نکی خبردار بل ولا يحجن بعد العام مشركون دنن نفس با مشرک سره حج له ناراضي او دا وای چې کوم خلق سره وعده شي وا نبی سره به وعده تر خپل نیټه پورې پاللی شي او دا وای چې لا يدخل الجنه لا يدخل الجنة إلا نسمة مؤمنة جنة تبا مؤمنان زي بل سوكنا دا إلانو نوشو نهم كالمو ده هجرت أو نهم سورتمو پاقا كال نازل شو نبي آغي طول منشو دينك فسيحو في الأرض أربعة عشورين اگر دے پزموکا کی سلور میاشتی تا اس تے اجازت تے وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَقُوَشِ چِتا سنشے کمزوری کولے اللہ لرا یعنی دا اللہ بندیانو او پیغمبر لرا نشے کولے تروس پوری تاسو چرتا اوڑا نشوے کامیاب نشوے نوس بسوشی دا اللہ سلور میاشتی محلت درکو قدید پارا چی خصو چکے یا ایمان راوڑے ډیر په خیر او په برکت به پاتې شي اګه ایمان نه راولې نو بیا ځان لږه ګورې نو ښا دلته وستاو زینې ولي وان الله مخذل کافرین بشک الله رسوا کون کړي کافرانو لا تلانو مخک مخک کیدو واذان من الله ورسولی الى الناس او اعلان دی دا اللہ طرفنا او دا پیغمبر دا طرفنا ٹولی دنیا تا اغمق کے اعلان خو خاص مشرکانو تاو کن ادا ٹولو تا شو یوم الحج الاکبر پاغرد دلوی حج ان اللہ بریم من المشرکین و رسولوہو چو بیشک اللہ بیزار دے دا مشرکانو نا او دا اللہ پیغمبر بیزار دے دا مشرکانو نا هرځه کې پارافات کې او په مختلفه کې او په صفه مروه کې دا اعلان نو شو او ترغیب دې فین توبتم کتبام وستا د شرک نه او خیر لکم تاسو ته پر ډیره فائدہ منل وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَوْ كَمَخْ أَرَوَيْ عَلَمُوا پُوَشَئِنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ چنئے تاسو مقابلہ کو ان کی دا اللہ سرا و دا اللہ دا پیغمبر سرا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ او خوشخبری ورکا دی کافرانو تا عذاب دردناک سرا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هذا بقیغا معاہدین دی چواده نه ده ما تکلی ناغی لر حکم اغمگر اغا کسان چواده کلی تاوسترا چه مشرکان دی ثم لم ينقصوكم شئن بے نقصان نه کلی تاوسترا زرا ولم يظاهروا عليكم احدا او نی امداد کلی دی استاسو مقابل کی دی یوتن سرا دشمن سرم نو دیخکار شوی ځکه کله چې یو سړی دشمن سره ښکار شو نو آدمه تکړه فاطمه ویله ما دم پور کې دي سره واځي خپلې الی مدتین سره خپلې نیټه پوری ان الله يحب المتقين بشکل الله محبت کوي د متقینو سره فاذا انسلخ الاشهر الحرم کله چې وته د میاشتې د عزت عزت میاشت خو ذل قعد نشورو شوی وی خالی دا میاشت نا ذل قعد او ذل حج او محرم تدری میاشت دیکھ اعلانو نوشو وشو چه دا میاشت ووتی فقتلو المشرکین نقتل که مشرکان حیث وجدتموهم کم زیچ ممیدی لرم وخذوهم او نسئ دي لرا وحسروهم او اتلع بنك دي لرا لاري وتبندك وقعدوا لهم كل مرصد او كين دي تا پهر مورچك جدخ ده ملک پی تنگ شی دنیا پی تنگ شی تکد دیو جن ایمان راولو چی دی وکل دا کلموی نمانا دا چه بس خوشی کوئی ایما تا کنائی دا دا سخت غور نا چڑیر غور کے پرید ایما وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ فَإِن تَابُوا كَتُوبَ اَوِيستَ وَتُوبَ دَا سِنُدَا جِزِر پَخْلِي بَانْدِ وُوِي نا سپتہ بلگی چی دی توبہ پر اشتیا باندی استلی دا وقام الصلاة چې پابند کی د منځونو لکه د مؤمنانو په شان واتو الزکات او ادا کی زکاتونه دا علامه چې توبه رښتیا فخلوا سبیلهم بیا خوشی کې لار د دی بیا تسموایته ان الله غفور رحیم بشک الله بخشش کوونکی دی مهربان وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ دا غا امن والا خلق چهغی وی چه مولا امن راکے لکه اوتن دا مشرکاننا پناہ حاصلی تاثر فَأَجِرْهُ پناہ والا ورکا فَدُسَدَ پَارَا فَحَتَّ اسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ تردی پوری چه دا اللہ کلام واوری چه پناہ حاصلی نخواد دزید پارا اسی پنانا چناس بئیو خوراک ساک بکیو پلمو نبا گوریو میچو نبا گوریو اسی نبدال تبازیو نا یسمع کلام اللہ چکم دید اللہ کلام بیانی گی مسجد نباوی شو یابل مالتا کی بازی سم آبلیو مانا بیاورا سوائزید امن تا دا بتا سبحان دی لازم دی خواه دا خپل حدود نیو باسه چه تا سبح که بیا راگیر نشه چه گورا ذالک بینام قوم اللہ یعلمون دا زکا ولا پناور که چه قرآن واوری دی خو نپوی گی نو چه واوری قرآن نپو بشی چه دا مونگ دا دین غلط تی او صحیح دین د مسلمانانو دی ښا دی اسمع اسمانا قرطبی وی سماع فهم و تدبر حسی اوریدل نا پیر پا سوچ و فکر اوریدل ای افهم احکامه و اوامره و نواییه چه ده قرآن احکام اوامر نوایی طول صحیح طریقه واوری کنفا ابی اورس و ازیت اولی کان علینا اقامت الحجت مون باندې خدا لازم دي چې وسړی ته به حجت د اسلام خيو خو بیانو توحید الله توحید بو تحکار کو صحت نبوت النبی دا پیغمبر نبوت مون خدا لازم دي زم زمواري ده بس هغه مو ته بیان کړ نو سه ورسوي دا موانع داو چې مومنانو ویلو چې ګوره حدیبیه کې روغه کېدا نو دې سره روغه شیوا د لسو کالو لپاره چې مونږ به تاسو ته سنوایو تاسو مونږ ته سنوایې دا وی خلاص کاله نو کیږي اسی وعده کې خلاف ورزی را نشي نو الله وینا کیف یکون للمشرکین عهد سرنگ وشید مشرکان د پاره وفا په وادي باندې اغي سوسو ظلمه تکړه ده اتا سوې وعده شوی ده وعده شوی ده ابو بکر جساس وې چې فی دلالتن علانه لا یجوز اقرار الحربی فی دار الاسلام چه حربی سڑے با دا اسلام ملک تا نرازی چه دلتا وقت تیری مدتا طویلتا پیر مدا او ولایت رکو فیها اللہ بمقدار قضاء حاجتی بس چې دا غوسه ضرورت ته هغه عمره بدل وخت ورکول شي سیوانه په اسلام کې دا حق نشته دا د اسلام اصول ډیر خاصه دي چې دی له پکې دومره حق ورکړي چې دا خپل کار او ضرورت وکنو ثم ابلغ معنا الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام هم اگر اغا دو قبیلی بنو زمرا و بنو کنانا چو آدکڑی تاسو اغی سراد مسجد حرام پخوا کی دا مخ کی جدی کرشو اغا بیانی اغی تسمو آئے فمستقامو لکم سوچ اغی ٹنگی تاستا پو آدا فستقیمو لهم تاسو اتا مدری گئے ٹنگ شے بیشک اللہ محبت کی دو متقیان و سرام کیفا سرنگ ودید و عادی پابندیو کی وَيَذَرُوا عَلَيْكُمْ كَدِي غَلَبَوْا كَلَبَتَاسُو او زور ورشو لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا زِمَّةً اغی انتظار نکی استاذو پا حق کی نخپل ولیتا او نو عادیتا دیس چی لحاظ نساتی خواه الا نخپل ولی ولازم او نو عادا الا المانا قسم امراضی کچه دا قسم اکڑی دا غی خیال نساتی نو الا المانا دا لانم او مشعور معنی دا پل ولیدا الرحیم ها کتا سره ډیره خوږی خوږی خبرې کوي یرضونکم بیافواهم خوشالی تاسو لرا په خپل خلو باندې وتعبا قلوبهم او انکار کوي زړونه د دې زړه کې ډېر لوی حسد دی حضور اجي بخلی باندې تاسو رضا کوي خوشالي کوي فاکثرهم فاسقون اکثر پا دی که کافران فاسقان اشترو بیعت اللہ سمنا قلیلا دا ټول علامی دی چه دی وعده نشتا دی اغسط دی دا اللہ پایاتونو باندی دا دنیا لگا دی ولی ایمان نراوڑی تو کدی پوئیگی بس مونگا بام دا دی مهاجرین و انصار و پشانتی شوخا دا خوراک دا پارا بس نمومو اصبا نید دا اصبا دنیا سرکلن اغسطی دا اللہ پایتنو باندی دا دنیا لگا فسود دوان سبیلی پس منشو دا اللہ دا دین انام ساما کانو یعملون بیشک دیر بد دے اور دیر ناکار دے عمل چی دیئے کئی چگور دا اللہ پا دین باندی دنیا اخلی لا يرقبونا في مؤمن الا ولازم انتظار نکی دی په حق دی او مؤمن کی نخپل ولا تاونه وعده تا تکرار نشتا هغه خو خاص دی ته ویل مؤمنانو ته فیکم عدل توي که هر څوک مؤمن مسلمان یوازې تاسو نه دوی خیال نساتی دا وخا اولئک هم المعتدون دغه کسان د حد ناوړي دن کی بیا ترغیب دے فین تابو کتوبه ویستان فقام الصلاة و اتو الزکاة اپا بندی کول د منځونو ادا کولې زکات فیخوانکم فی الدین دا ستا سرونه دی بیا په دین کې دینی رونه دی تویل شي دا نیوی دینی رور دی هر مسلمان دبل رور دی دینی دا شرط و سر قرآن لگی چه اقام الصلاة و آتو الزکاة قلی ابو بکر جساسوی چه یذلو علا ان من اظهر لنا الایمان که او سلی مونگ تا دی ایمان اظهارو که چه ما ایمان راوڑ دی از مسلمان شوی مازا او اقام الصلاة و آتو الزکاة ادغو سر کئی فعلینا موالاتهو نو ده سر زمون دوستی وشو کنخا فی الدین تا زمون امر کرشو علا ظاهر امرهی و دا اخکار خبر ده بره ظاهر و دا غد دلنس خبر ده اللہ خبر ده ما این یکون اعتقاده فی المغیب علا خلافی سر دینا چکه دا غا عقیده د دې خلافي هم مونږ ته حکم نه چې ما رورولي و سره کاوه په اخوانکم فی الدین ښا ځکه تاسو ته د زړی اجازه نشته نه پويږي تاسو به خلکو نه خلاخ لې جبا بس چې دا سی ویلی دي نو ښا منو بسل الایات القوم یعلمون او لاوی تفصیل سره بیان و آیاتنا دا قوم لپاره چې پويږي وَإِنَّكَسُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ او کدی ما تکلی خپل وعدی او قسمنا پس دا دینا چی وعدی اکلی وی ما توال لڑیر قسم دی و یو دا دی وَتُعَانُوا فِي دِينِكُمْ ستاسو پا دین کی لعبونا لطول اعتراضونا اکول دا وعدا ما تشوخا تا دا وعدی ما توال دیخا اگر کبی غمبر پوری سبا دیرا دی که قرآن پوری سبا دیرا دی که دغسی مومنان و مسلمانان ناری نو زنانو تس تکلیف نبت دا وادمات دا خوا فقاتلو ایمت الکفر نو قتلی که جنگ و سرو که دا مشران دا کفر دی چی دی پا اسلام کی غلطه رو بازی خو دا مشرح کار خدا دی نور تلاری سمیو تعلیم و تورکی ائمت الکفر سوی هم الذین یحرذون الاتباع علی البقاء علی الکفر فلو کشرانو تب ترغیبات ورکول چی خپل دین پرین دے د مشرانو دته ائمه تل کفر ویلی ها ابیاوی واستشهد ابو حنیفه ان یمین الکافر لیس بیمین ما ابو حنیفه رحمت الله علیه وی خدای لاندې جنوم لا ایمان لهم ذی قسمنا نذی قسمنا فن قسمونو حساب دي تعلم ينتهون قتلیکې چې بیا داسې نه کوي ښا چې ځان ساتیو منشي د دې عیبونو د نقصاناتونه تان تر دې پورې دی چې حضرت عمر رضی الله عنه د چا رپورٹ راول چې دا د يهودي دي خوخ باندې یو مسلمانه زنانه ناستوا روانه دا وی اوخلا چوکا ورکلا گزار ورکنه چې او ټوب کنا تیر اپرې وتا حضرت عمر وی رای ولې چې قتل کو زکه دا وعده ما تکړه پتو انو فی دینکم رای وسته دا ټول د وعده ماتواله ها الا تقاتلون قوما اي تاسو جنگ نه کوي تاسو یو قوم سره نه کسو ایمانم چې مات کړی دی خپل قسمونه وادي وهمو به اخراج الرسول او دی قص کړو په شړلو د پیغمبر په خپل لاړو د دې شړلو د پاتې نشه وهم بدؤوکم اول مره او دی شروع کړی په تاسو باندې د قتل اول ذل دی پہل کړي تاسو پہل نه کړي تاسو کوئی چې نه دیر روان شیو د مدینه نه او ابو جال خرستو بیا روان شه د مکی نه وای دی چې روان شیو په قافلی په سر روان شیو جنگ پس نه او ابو جال مخکره روان شیو ها چې دې ته پته ولګی دا چې خو بوس بدر تر رسیدلی رضی بیا را روان شو نو بدا اوکم ابتدا غی کلی دا مسلمان نده کلی خوا کدی رو تاریخونو لکلی نو آغی غلط شوی دی خوا اتخشونم دا دین یاریگه فاللہ و حقون تخشو اللہ دیر لائق دی چداغنو یاریگه ان کنتم مومنین کچریتا زمومنان قاتلوهم اے مومنانو جنگ کوئی دی سرام دیر فیضی دی پکیم یو کار کی چیو فیضی نو کہ بے تو چی بیا دیر فیضی دی پکی راو بخام خواہ کہتا نخواہ قاتلوهم جنگ کوئی دی سرام یعذبهم اللہ بے دیکم اللہ عذاب ورکی دی لراستاسو پلا سنو دیو فیضی دا ذکر اللہ وعدہ کڑی ومخ کے انفال کثیر شو چو مالہم اللہ یعذبہم اللہ ولی بول عذاب نور کئی مگا عذاب دا دے کن استاسو پر اللہ سبانہ درہم دیم ویخزہم رسواکی پا دی دنیا کے مردار بشی رسوک بیتا پوسنو کی خوا درہم وینصرکم علیہم او اللہ مدد کی تا اس سرہ غلب ادر کی دیل پا دی باندے سلورم ویشپی صدورا قوم مومنین او چې الله علاجو کی او یخی کی سینی دا دی قوم مومنانو چڑی را زمانا دا دی سیزی کباب شوی دی دا دی کافرانو دا لاسنا نا بوس اللہ یخی کی کنخا او پینزم ویزہب غیزا قلوبیم او اللہ بلری کی اغا غصی دا ذرنو دا دینا مومنان دا دی پا ذرنو کی جکم غصاو پا کافرانو ناغا پا بدر کی ختم شیخا ادی چی دی دی خو بیدان سر قبر تولی کل موتو بغیدکون اللہ و طویلو چمرشی او دا غصا زان سر او سیخا پکار بامشی اغی خو بیولی زان سر امومنان بیدلتا دنیا کی نظرونو نو باسی کنخا اشپگم ویتوب اللہ علی من یشام اللہ مہربانیو کی پا چاچ خوخیشیم نو پا دی کافرانو کے بڑی رت اسلام نصیب کی ہدایت بورتو کیم اللہ علی من حکیم اللہ پو ذات و حکمت والا ابن کثیر نقل کئ عن علی رضی اللہ عنہ باسن بعثن نبی بیاربات اسیاف چې نبی علیہ السلام دنیا تا وصلور ترو وصلور قسم ترو سر را لگلے شوئے دی سیف المشرکین وسیف فی اہل الكتاب وسیف فی المنافقین وسیف فی الباغین دا سلور قسمہ پہ اسلام کی جہاد دکھا ترغیب دے مومنانو تاو تشجیع دا ام حسبتم اے گمان کوئے تاسو اے مومنانو ان تترکو چتاسو اپریخو دیشے بے امتحانا چے امتحان بکل را دینو ولما یعلم اللہ الذین جاہدو منکم او نبی جدا کړی او ښکار کړی الله وکسان چې جهاد کوي پتا سو کې دا الله ښکار کوي کنه او بل ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا او دا خلق به نه ښکار کړی کوم چې غي ننسي بغیر د الله تعالی نه او بغیر د پیغمبر د الله تعالی نه او بغیر د مؤمنانو نه دوست بس دا معنا وکړه چې ما یې دکې ویل شو انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا تاسو دوستان څوک دی الله او پیغمبر او مؤمنان دا معنا دوسته و دا ګذلته وي چې دی باندې نسی بغیر د الله نه بغیر د پیغمبر د الله نه بغیر د مؤمنانو نه ولیجه دوستو ولیجه ولې دوستوي ځکه دا د ولجن دی یلجو داخلي ذل نو یو سړی خو دشمن سره نشي داخلي دی ها هغه طریقه و داخلي چې وجنی یې کنه دا خو مؤمن مؤمن چې دوستانی ناغي او بل راضي نو ولي جه دا دوستان دي کنه ها دا چې خلق الله نه ښکار کړی اجنت تبلال شینا والله خبير مما تعملون الله خبر دې په عمل چې تاسو یې کوئ دا یو معنی ذکر شو وی وعده وسره شو دا کوم وعده هغه د اوسې په خر کې دا هغه وی کلمه تکړه دا نو دوی معنی هر وی دی مشرکان د الله کور جوړ کړی دی بیت الله هغه وخت چې کل نبی علیہ السلام د ذری دیر شو کال او 33 او هغه سره حجر اسود اوچت کو او کیه هو نوګور دا څومره اوچت کار دی حاجیان لوګور کی ستوان ور کوي خخ کارونه کوي موږ یې څنګه قتل کو الله وینا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ندی جایز مشرکان لا چې آبادی کی د الله د جمعتونو دا غیص حق دی چې جمعتونه آباد دي ځکه جمعتونه کې صحیح یذکر فی اسم اللہ دلانم دلہ بندگی عبادت او غیبہ کسی کئی شاہدین علان وزیم بالکفر اغیخ کارا فتوی کئی پزان باندی چی من کافرانی ہو یا خلقو کمونگ سور نبی جنی نمونگ مشرکان دا غیصہ حق دی چی جماعت جوڑی جماعت خودی دی پار جوڑی گی خواه چاگی که بدا اللہ توحید بیانی گی اللتی بنیت علا اسمه وحده لا شریک له اگا جماعتی خواه چې جوړ شوی د الله په نوم او د توحید د پاره ابن کثیر وی نا غریبه جوړی ښا امام بغوی وی ډیر مو د پسرا چې اوجب علی المسلمین منعهم حکم دې مسلمانان یې کنه نو دل دې شه او د مشرکان دی او تړي او دې نسی من ذالکا چې تاسو جوړوي جماعت جوړوي اندر مسال ولې نه جوړوي لئن المساجد تعمر لعباده الله وحده جماعت خو دې لپاره جوړی چې الله عبادت او دې خو الله عبادت نکي د لات منات کوي حبتت اعمالهم برباد دي ټول عملونه د دې نو چې عملونه برباد شو نو جماعت جوړول پکې برباد شو او دا ستوان متوان ورکول پکې برباد شو سپات شو فلا تعتمدوا علی اعمالهم شاسه وی د دې په عملونه اعتماد نه کوي چې تاسو یې چې بانګ یو وی جل جلاله پیدا کی دل آواز وکړه بانګ نه ویل بانګ تانه دی اوریدل ښا بانګ چې ویلی شي ته واور نه په خپل او پوهی چې بانګ دې ته وی ښا چې مولا کی اذان اور مجاهد کی اذان اور نو یې منځو شو مسلمانان راکو شو هغه عملونه برباد دي عقیده ده شرک دي و فی النار هم خالدون زیبا پور کې همیشه ای دا جماعت جوړیږي ښا نبی علیہ السلام جماعت جوړ کړو د کجورو څنګه په دې پاسه یې خوي چې باران وشو او ساس کې وشو نبی علیہ السلام منځ کا او صحابه وي چې موږ دا په ځان دی باندې خټي ولې دي تندې په خټو ناول شي او به وي کنه ولی جماعت نه جوړاو نه جماعت د الله کور دی او الله غنی بادشاہ دی هغه چې نه چاندې نه غواړي نو دا به جماعت په جوړه خو په خپل پاکو پیسو باندې چې ته پوهیږي چې دې کې د سود پیسې نشته د رشوت پکې نشته پاک مال دی هغه به جماعت کې لګي هغه پیسې هغه سره وینه نو چې پر کې ویمونځ کاو نو او چې بیا پاک مال راغنه جوړ کړو جماعتونه پاک مال سره د جماعت دا حق دی زادان ته مسلمانان وای د جماعت خله کې کټ یخی ال اسپیکر لګولې ها او دې الله کور سره امداد وکه الله غریب دی عجز دی سو سرهشته نه کور روان دی ها میرا چې دا کومه خبره ده پاره مسله کې د دې کار دو مسلمانانو نه دی نو ها هم بیا خالدون عزیز ہے کہ ملا علی قاری لکلیو قال المظہر چیک رہو کتابت اسم اللہ و رسولہ والقرآن علی القبر یعنی دا اللہ دا نم بی ذاتی با نکی گی دا اللہ نم دا پیغمبر نم دا قرآن نم بچرے پا قبر نشلی کلے لئاللہ یوحان چې توهین یو نشي بے عزتی یو نشي خبر لغوار شي راځي سپیم راځي خوجه تا کی نبی ایو کذالک یکرو کتاب بسم الله والقران علی جدار المساجد وغيرها دغه سی مکروه ده ناجایز ده نم ذالکل یا ده قران یا ده پیغمبر د جمعات په دیوالونو باندې کدن نه یک باری یا نور دیوالونه نور سیدونه ارسږي دا د الله د کلام بی عزتی ده د الله بی عزتی ده د الله د نوم انما یعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر بشکا تعمیر کوي آبادی جماعتونه د الله خصوصو هغه څوک چې ایمان راوړي په الله باندې پر د آخرت باندې واقام الصلات و ات الزکات او ډیر پاپن صحیح مسلمان رښتینی امتی د پیغمبر چې پابند کی زمانځ او زکات ورکړي هغه جماعت جوړي ښا ولم یخشى الا الله بیوی چه شرک با بلکل نئی گواری خواه اول کیومی چه من آمن باللہ او لم یخش الا اللہ دا غوث او دا قطب نا بلکل نئی ریگی خواه مگر خاص دا اللہ نا فاسا اولائی کان یکونو من المحتدین نیقنان دغس خلق چه دے شیب دی دے ہدایت والاونا جماعتو نا جوڑو لدی حق دے چه ده جماعت پا مطلب کوئیگی او سوال نکوی ولی حلکا چانده درکلا او زنانان پا که ورکلا ما شمانو اتا تا پوست کلو چه ده سو خلقو سرخواق آغا پیسی دی چه یخ خدای تو با نو چه ده سن چانده درکلا او گنجری خان درکلا اخو سود کئی اخو رشوتو ناخلی خواه دا دیر پاک پیسه دا خواه او دا زنانام درکلا خواه دا خوست دی کالو نه نرالا ناغا پیسه دی بکی اولا گولا دی جماعت کی با دا خدا عبادتو شی تا خود دوم را تپوس کهو کنه چه داده سو پیسه دا که دا زکاتی پا جماعت نکیگی که خیراتی پا جماعت نکیگی که کفاری پا جماعت نکیگی که نظر و نیاز جماعت نکی مسکنان و حق ده دی که استاد تجارت پاک مال اگه با جماعت که لگی داوار خواه تپوس نشته ده که جماعت جوڑی دا پاس بیچت جوڑی ویسله جوڑی کارغانو لیا دیکھے وہ کارغان ناستی اگر کہ خسوک سبق نوئی کنا پیریان وہ بکی ناستی اولائی کلمی اجالتم سقایت الحاج اگر دوئی تاسو دو بور کل حاجیانو لان چڑیر لوئی نیکی دا فعمارت المسجد الحرام او تعمیر دو مسجد حرام کمن آمن باللہ والیوم الآخری وجاد فی سبیل اللہ پشان داغا چا چیمان راولے پا اللہ باندی پا توحید سر او پرد دا خیرت باندی او جہاد کی دا اللہ پلار کی پتا سو آغا دی سر برابر وے لا استوون عند اللہ دا اللہ پا نزن دی برابر او اللہ چرے دا ادنکی قوم ظالمانو تا دا یو وخت دا سه حضرت علی او دا غتر عباس یو بل سره په دی لګیاو چې حضرت علی وته وي جوړ ک ایمان دی اول راولې زموږ په شان باندې په دین کې ډېر زنم کارونه کړیو ها چې موږ څنګه وکړه هجرت هم کوي پیغمبر سره بدر کې دا ټول دا غوته یو لمونږ نه دی کړی وروارو تا دمونگا غیر کلو اخپل یاده دا بیت اللہ چا جوڑ کلو ده تا بی زمزم دو بو اختیار چا سر ده اغا ده سر عباس سر او دا حاجیان لچی پا حج پا وقت کی میل مستیاغان کی دا سوک کی تا دمونگا غنی آده و اخپل یاده نو آیات نازل شو چا جال تم سقایت الحاج جی سلی دی مشرکی او اغا دی نیکی کئی نو اغا دی سوی چی دا قبول شوا واللہ اولای دل قوم الظالمین اللہ ظالمانو آن قبلی خواه الَّذین آمنوا و آجروا و جادوا فی سبیل اللہ فی اموالیم و انفسیم اغا کسان چی ایمان راوڑ دے سمرگرانو بے حجرت کڑے دے دا پارا سمرگرانو بے جہادو نکڑی دا اللہ پلار کے سمرگرانو پخپلو مالونو پخپلو نفسونو اعظمو درجتن عند اللہ دیر لوی مرتبی ہے دی تو پا اعظم باندی بد گنی قائد اعظم وای دا اعظم په دې لحاظ سره نه دی چې دی وی امام اعظم ای نور چا سره بنیت نشته خدا نعمان بن ثابت سره بنیت دی ښا وی د تول امام اعظم وای وای قران وی دی نو چې څوک ایمان راوړي هجرت کوي جهاد کوي په لار د الله کې نو اعظم وس کته د اعظم معنا از د کینو بیا زموږ نه کتاب شروع وکنه چې درجه تن یې تمیز راغله دی د اعظم په خدای توپ کې نه دی د اعظم په قدرت کې نه دی د اعظم په خلق کې نه دی هغه د الله صفاتو نه دی د اعظم په مرتبه کې دی ها تاسو مؤمن مرتبه نه پیژندلې دیر لوی دی پا مرتبه کی دا اللہ سران اولائی قوم الفائزون امدق خاکستان کامیاب دی خوش خبری ورکی دی ترب خپل پر احمد خپل سران چی جنت بدر کوم یا توحید دا بدل پر ادوانین او پر رضا سران دا خپل طرفنا او جنتنا چی دی دا پارپاوی کی نعمتنا دی ہمیشہ خالدین فی آبدا ہمیشہ بی پاوی کی ہمیشہ ان الله عنده اجر عظیم بیشک الله سره اجر دې ډیر لوی اجر دې عظیمم دې اعظمم دې تا خدا الله سره دی خان درې معنی ادا او چې خپل خلق دې لاسوم ولا نور دې حضرت علی تایوی تبع عباس باندې گزارو کې اتر دې نو څنګه سره جنگ کو الله رب العزت وی چې اسلام داسې دین دینو دا خود اسلام کارنامی دی خواه تاسو اسلام پا پتہ نپوئی گی ایمان والا و منی سا اخپلو پلارانو لا و اخوانکم اخپلو رونو لرا اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان چاگی کفر خوخ کرده ایمانی پریخ ده ناگی تا بتا دوستان وائے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ آسُوكْ چِوَاوْلِي تِیتَ فَتَاسُكِ فَوْلَائِكَ هُمَ الظَّالِمُونَ اگو ظالمان دی فَلْوَتَوَا اِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ كَوِدَا پلاران ستاسو فَابْنَاؤُكُمْ دَا زَامَن ستاسو وَإِخْوَانُكُمْ دَارُونَ ستاسو وَازُوَاجُكُمْ او دَا خَذ ستاسو وَعَشِيرَتُكُمْ او دَا طول خاندان ستاسو جتازو بے بخر کوئے واموالون اقترفتموها او اغا مالونا چتاسو گٹری دی دیر پگرانا اقترفتموها دیر پگرانا و تجارتن تخشونا کسادا او اغا تجارتنا و کاروبارونا چی اریگے چی دا با کوٹشی و مساکنو تردونا او اغا کورونا چی دیر پگی خوشا لئے دیر پا نقشام جوڑ کلی دی دیر سر روپے خدا دی پا نقشوی لگی دلیوی دیتا ساجتو ترزونا خدای کور خوش آلے احب بیلیکم دا ټول تاست محبوبی او خواگی من اللہ دا اللہ نا دا اللہ دا توحیدنا و رسولی او دا اللہ دا پیغمبرنا دا سنتنا و جہاد فی سبیلی او دا جہادنا دا اللہ پلار کی فترب بسوم نو انتظار کوئے برا برا گورے خواہ چکل وطن در راضی تا خود عذاب لائی قدا خلق خواہ او اغنان خواہ مسلمانان دی او ارشیئے غورا کلے دی اللہ پا نمبان دی لارانو زامنو او رونا او خزی ششکی او عشیرتو کم خاندانونا او اموالو دا ٹولی غورا کلی دی دا اللہ دین و توینو نده تیارا او خمسلمانان دی او اللہ و طیف تربسو انتظار کوئے انوزگاری کی خواہ او کدھا خلقو پا حال لزان خبر کو نو زان نبا دیر خوشحال شی ازان تبوتو کی جدہ ہو دیر خیمہ ما خلا تروس اسپتال ندلی دلی او غیبا کہل تاکی ملاستی دور وخت کور کې نه تیر کړل لکه هسپتال کې چې تیر کړې فتربسو الله وي انتظار کوي ترغه پوره چرشه الله په خپل فیصله سره الله فیصله ډیر ناشنا دي او الله چرې هدایت نکي قوم فاسقان وتا چاویلو چې الله ار جنگ کې مدد کړي دی خو په حنین کې نه زګل څه پیغمبر یوازې پاتې شو غذری تنه وسرو الله رب العزت وی چې په حنین کې می څنګه کړي دی دا سیمبل زنه دې کړي ځکه کافرانو لیدلو چې موږ په پیغمبر ورتلو چې له یوازې دي شبای ورځې پی ا چې موږ به ورنږدې کېدو نه مخلوق به ولاړو اداس درانه درانه خلقو اداس تروی چې موږ به وی چې دا یو تر 50 کیلوي دا هغه لیدلو نارینه شو راتلې پیغمبر باندې ملائک راغلو کنه ها اواسی اولالو گری گزار مزاری نکو فاسی بے اوکا تسلیتا نبی آو پاکستانو انا اللہ وی ماخ گورا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرت یقنن چی اللہ مدد کرے تا اس طرح پڑیرو میدانو نکیم پڑیرو میدانو نکی سمر میدانو نکیم فی والذی عامت التاریخ و علماء المغازی اگر طولو بیلی دی لقلو انما کانت سمانین موضعن اتیا زیونا اتیا جنگونا دیر بشوی اینو خواه چه دور زیونا که اللہ مدد کرده خواه کی مواتی نکسی رد یو زی که بغیر دا اللہ مدد نکار نکی گینو خواه فیوم حنین او خاص کر پرد حنین چه دا مکی نور خلاص چو پیل تاکی حنین والاو دیر خلق را جمع کرده دیو ناری ناو زنان ناو ما شمانو خانو خراو قچرو اڑو کوری سپریخی ندی خب زمرا غصا دی چی مونگا پیغمبر سر جنگ تو از مخکن اغرون نیولیو اناس تو پاکی غشی لنزی ور سرو مکلا چی مومنان پا غلارت لونو لارم تنگو وغی پی باران جوڑ کدو غشو نو بس انسان دی یو پلا بل پلا یو پلا او نبی علیہ السلام یواز پاتی شو پا خپل اسپا باندی صحبا پا غی باندی سورو ایو دوتن و سرو اغیبا عباس او سربل اغیبا اسپا پروستو راک که نبی علیہ السلام میرا کاری زپی یواز ورزم ما تبیلی دی چی فقاتل بی سبیل اللہ لا تکلف اللہ نفسک تد خپل ځان زمواري او بیا وی چې ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب ودا الفاظ داسې په حوصله وی چې ثابت دی مسجد نبوي کې ناست دي منبر سره زمره رو بیره مر په نو کنه ها په خپل عمر دې او دې کې حضرت عباس आवाज وکړ ادا غواز دیر دروندو کل کل بوئی چه آوازی ہو کون نماشون با پیدا شو گاون کی نا غوازو کون یا اصحاب الحدیبیہ یا اصحاب سورة البقرہ دا آوازو نشو ودی خلق دا سرا منڈک لکا نخوا اذ اعجبتكم کثرتكم خوشاله کړیو تاسو لره ډیروالی تاسو زکه سلس زره کسان خود مدینې نه راغلیو او درې سلور زره وسره د مکې نه مرګري شو نو سوار لس زره شو ناغي وی نه نن خو به مونږ لا سي پتا کو چې دا سي باړو چری کړی نه نوی نوی خلق پکې هغه د دینه څخه خبرو چې لکه و کثرت په اعتماد نه کوي دا الله په ذات وکي کنه خوشاله ک تاسو لري ډیروالی تاسو فلم تو نه ان کوم شین نو دفه نه کړو تاسو نظر وضاقت علیکم الارض تنگ شوا په تاسو باندې زمکا بیمار حبت سر د فراخینا ثم ولیتم مدبرین بیا وړي د تاسو شاکون کی پیغمبر ته ثم انزل الله سكينه على رسوله بيلا نازل کلان دبدبا او سکینه په پیغمبر باندې وعلى المؤمنين ومؤمنان باندي وانزل جنودا او نازل ایک لخکر دا ملائکو لخکریم دنگا جمع دا لم تروها تا سنلی دی کنا خوا او عذاب ورکو کافران لرام پا دنیا کی او دغا سزائی دا کافرانو پا دنیا کی او طولی اتڑل گو رو تا اگر سمرو خان او گڑی او بیدی او اگر ریوستو دمر غنیمت پوی پیو جنگ کے نظر آگلے اکا حنین کی چراغ لیو ادمو روین دیو غلامان نو مشران رالو او نبی علیہ السلام تیمینتو نکولو جدو مونگ پا اس باندی کار نشتا نپا اخانو نپا مالونو نپا سباندی او دا خلق چی دینو پا دیر دیر رسوا کیگو کاغا زنان دی کناری ندی نبی علیہ السلام ورته وی چې ابعثوا الی عرفاکم ما سره ټول خبرې مکوي دولستنا مشران مقرر کړي ما سره خبرو کی داغه په قران نظرو چې ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا دولستنا عرفا مقرر کړي هغه را له خبره وکړه نبی علیہ السلام وی چې ما سره څومره خلق ګیر دي هغه ما خلاص کړو تاسو نو وسار چا سره چې سو هغه ورنا آزاد کړو او باغی کې د نبی علیہ السلام فرزوا ولی د نبی علیہ السلام رضاعی مور چې وا حلیمه سعدیہ اگر دغه خلق نوا نو خو نو بیا حلوری ایوا مگر اعلی نبی علیہ السلام ته چې ګورم ته خو زماروره خوري ورشا کنه خور فرزنه ها خوري وا شیما او نو هغه سفارش کو نبی علیہ السلام دا غي پوجا ډیر خلق پرې خو شو ګور دا په کله بل نعمت حاصل شفا ثم يتوب الله بي الله مهرباني وکړه من بعد ذالک پس د دین علامه یشا هغه چا چې خو خیشوا ډیر له ایمان نصیب کوم الله غفور رحیم الله بخشش کون کړي مهربان یا ایو الذین امنو ترذی حسی اخری آیاتونه دي مشرکانو اے مومنانو بیشک مشرکان نجسن پلید تی فلا اقرب المسجد الحرام نظران ازدیکی کی مسجد حرام تا بعد عامهم حازا پس دین هم کالنا بیا بنران ازدیکی خواب بعد عامهم حازا دست پارا دے عبادت پارا کتواب کی اجازت نشتا کمنز کی اجازت نشتا کسائی کی اجازت نشتا هو کچا سره سکاری نو خیر دی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ انور ایموی چننا اسلام بن راضی خان وین خفتم عائلتن کہ یریګه تاسو مومنان او د فقرنا چې دا خو زمون کارونه خراب شي ادي سره زمونږ تعلقات تي خراب وشي پسو فیونی کوم الله من فضله زردا چې الله مالدار کی تاسو د خپل فضل نه انشاء کچره فخی شي ان الله علیم حکیم بیشک الله ډیر لوی علم او حکمت والدې نو دا اول ایسا قال ابن مسعود رضی الله عنه من صافح مشرکا فلیصل یده عبد الله بن مسعود وی چا چې مشرک للا سوار کړو په انشو دا بیا تیار وای اصل وو نو لاس دی وینځي خان پسابونو ابن عباس قال ابن عباس ویلی چې اعیانهم نجستون او اعیانهم نجستون د دې دا بدنونه پلید تھی کل کلاب والخنازیر تک سپیو خنزیران خان بدنونه پلید ځکه هغه وی چې ایش واخله به نه پرې دي حرام تا نو دا عبادت تپاره نو دا غیر عبادت تپاره نو دا صرف مدارک وی چلا امنعونا من دخول الحرم والمسجد الحرام وصائر مساجد عندنا اسی منع نشتا دی وی نو دا مسجد حرام نا و نو دا نور جماعتونو نا دا عبادت نا دا دین پاکی منع دخا او بیاوی فی هذه الآیت دلیل حلان تظن القلب بالاسباب چتبا خپل زړه په اسباب پورې نه تړي ها دوره ده چې اسباب بوته وي د اسباب په ځای به استعماله پھر رزق ولی ذالک بمنافع للتوکل کدل تعالی چې زبا تاسو لذر کامر سر خو اسباب خو بهی کنا تجارت وکې نو زر کوي باز امر دیم عیسی او پاوی کې يهود حسر حکم د قتال او علتونهم ذکر کوي قاتل الذين جن کوا کسانو سرا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر چاغي نه ایمان راوړي په الله باندې په وحدانيت سره او په د اخرت باندې ولا يحرمون ما حرم الله ورسولهم او حرام نګړي هغه چې حرام کړی دی الله او بیان کړی دی پیغمبر دا ولا يدينون دين الحق او غاړه نګدي اسلام ته چې حق دین دی من الذين اوتوا الكتاب دا کسان دي ها اهل کتاب نو جنگ وسره کوي ولي حتا يوتوا الجزيه تر دې پوري چې ادا کې ټیکس دی اسلام جزيه قبول کین بیا ته سموایا ها څنګه بیراوړي ان یذن پپلاس بیراوړي او پیاده برازي قوم صاغرون اړیر ذلیل وي او ځاله جامه کې او اړیر په جزای باندې باندې اسلام بادشاہ ته وی چې حضرت دا قبول کا او به ته وی چې راک خبيسه ايو پلاک بولور کې دا صاغرین شو کنه قوم صاغرون ها دا سو علتونه ذکر کړو چې دې سره جنگ کوي ولي لنهم يستحلون الميتة والدم ولحم الخنزير تل حرام کړی دي کنه او لا يحرمون ذي حرام نګن او لا دين دين الحق هو التوحيد لا يعتقدون دين الاسلام دا وی خدا عقیده نه چې اسلام حق دین دی ښا او حتی یعطوا الجزیه دا وی دا وی او صاغرون کې ډېری خبرې ښا صاغرین هغه د مسلمان په ملک کې ځان لا آبادې نشي کولې هغه د اسلام په ملک کې ځان لا د کاروبار شي نشي جوړولې نو ملو نو کارخانه او نو هغه د اسلام په ملک کې ځان له عبادت ځای نشي جوړولې هلکه وي ګرجا جوړنه کې کني ګرجا وګورځي کې وره ایس قسم لغا هغه بدل ته ټول خیراتي دی رہی پهل به ایس نه ښا هغه بیان نشي کولې اغی کتاب نشی لیکلے دا حق اغی تنشتا واخر دعوانا الحمد